chiară atâta de puternică și având libertatea să se ducă peste tot în această mare a oamenilor. Trebuia deci să vină pescarul. Pescarul nu era altul decât Tatăl Ceresc, care este fața primă a Sfintei Treimi, Creatorul lumii, care ne-a împrumutat din ființa Lui chipul și asemănarea Lui, noblețea zidirilor Lui Dumnezeu. Malul unde trebuia să stea pescarul este scaunul Sfintei Treimi. De acolo închipuiți-vă că aruncă undița pe pământ. Undița nu era altceva decât legătura prorocilor și a Duhului Sfânt între Dumnezeu și omenire. Trebuia viermele pus în cârlii. Și acel vierme nu oricare putea să fie, ci să fie viermele care să acopere gheara în care trebuia prins diavolul. Deci așa cum viermele este luat de pescar și trecut prin moarte, că din trupul lui se ascunde cârligul și doar la suprafață vede peștele, că este carne și lui vine poftă și atunci mușcă, așa trebuia această momeală croită pentru diavol. Închipuiți-vă că în locul cârligului trebuia să fie dumnezeirea, iar în locul viermelui care să acopere dumnezeirea trebuia să fie omenirea lui Hristos. Pentru aceasta trebuia să vină acest vierme, adică Dumnezeu să se întrupeze și să apară pe pământ un om desăvârșit. Haina lui de carne trebuia să acopere dumnezeirea, că diavolul colindând tot pământul și trecând și pe la acesta care lumea numea Fiul Mariei, Fiul Teslarului, și îi se știa genealogia lui, și mușcând din această momeală, el de fapt să se înșele de vederea lui Hristos, vedere omenească, dar să muște din dumnezeire. Așa cum oamenii, atunci când își dezlănțuie animalul din ei, fiara mâniei, nu pricep în adevărata lumină totul, și ați văzut că vedem această fiară în firea noastră, în ceasul mâniei vezi ca dintr-un hârdău toată răutatea, nu mai pază la cuvinte. Pui mâna ori pe cuțit, ori pe piatră, ceva să slovești pe celălalt din tine, nu mai pricepi. Așa diavolul în mânia lui asupra omului nu a putut să priceapă că de fapt în acest chip de om, Fiul Mariei, stă ascunsă moartea lui, adică dumnezeirea. L-am văzut pe Hristos numindu-se Fiul lui Dumnezeu, eu am venit în numele Tatălui Ceresc, Tatăl meu. L-am văzut pe Hristos poruncind ca un Dumnezeu, nu mai implora pe altcineva ca să vină să scoale pe fiica lui Iair, să scoată diavolii din oameni, să vindece pe Hananianca, pe Or, pe paralitic, că noi toți și cei dinaintea noastră invocă darul Duhului Sfânt, invocă Sfânta Treime, zicând în numele lui Iisus Hristos, diavole pleacă, în numele lui Iisus Hristos să fugă boala din tine. Deci iată-L pe Hristos, îi spune, vrei să te vindeci, ia-ți patul tău și umblă. Vine Hananianca și se atinge de veșmintele lui și se vindecă, nimic zicând Mântuitorul. Se duce la fica lui Iair și spune, ridică-te. Se duce la Lazar în mormânt și poruncește, Lazare, ieși afară. Nu zice, Doamne, vino și ajută-l, ci iată că poruncește ca un Dumnezeu și aceasta nu a putut-o pricepe diavolului. Iar lângă diavol, plin de răutate și de interes, erau și danii. Și ei știau că trebuie să vină Mesia, dar iată că nu l-au priceput. Jidanii de atunci, iată că sunt arătați prezenți prin strănepoții lor, prin noul Israel, creștinii de acum. Vedem cu ochii noștri minuni, ne uităm în noi înșine și nu-L putem nega pe Hristos, pe Dumnezeu că a făcut cerul și pământul, că te cutremuri cum crește carnea pe tine. Te cutremuri cum tu existi, te cutremuri cum crește o floare, cum bate vântul, cum răsare soarele, tu nimic făcând. Deci cele care sunt nesimțitoare îl arată pe Dumnezeu, ziditorul cerului și al pământului. Și tu rămâi tot surd, mut și rece. Mai rece, cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, ca cenușa și mai olog ca mortul, spre fapte bune. Auzi și ești ca un idol, urechi având și nu aude, ochi are și nu vede, gură are și nu grăiește, mâine are și nu pipăiește, picioare are și nu umblă spre cele duhovnicele. Deci, dragilor credincioși, acest vierme, iată, pus în ghilimele, evident, metaforic, iată că s-a născut astăzi. O vedem pe Maica Domnului cum este vestită de îngeri, cu 9 luni în urmă, la Buna Vestire, pe 25 martie, că ea va naște pe Hristos. Și momentul acela când ea a zis, fie mie după cuvântul tău, Stăpâne, spun dogmaticii lumii că un foc dumnezeiesc a curățit trupul Maicii Domnului de păcatul strămoșesc și a făcut-o ca un alabastru, cum a numit-o Sfânt Ioan Damaschin, adică ca un vas de fără de preț, gata, pregătit să primească ceea ce trebuia să țină. Că vedeți, noi când punem ceva de mare preț, pregătim întâi ambalajul și să fie cât mai frumos după măsura a ceea ce trebuie să țină. Iată-o pe Fecioara Maria, această pruncă care nu avea decât 14 ani când și-a venit în firea ei femeiască, iată-o sălașul lui Iisus Hristos. Iată-o podul care trebuia să treacă de aici, de pe pământ omul, către cer. Iată-o scară, cum a văzut-o patriarhul Iacov, pe care trebuiau să urce oamenii de pe pământ la cer. Și fiecare cum s-a priceput, mai poetic, liric sau în toate felurile, a descris-o, dar numai în cingășia ei de purura Fecioară Maria. Deci, iubiților credincioși, dacă i s-a vestit de către îngerul Gabriel că tu vei naște pe Mesia, în momentul acela sămânța dumnezeirii s-a sălășit în pântecele ei. Neîncăputul a încăput Și ca să fiu pe înțeles, închipuiți-vă un ocean întreg, cum ar încăpea într-o ulcică și totuși acolo să fie un ocean. Gândiți-vă Dumnezeu care umple tot universul, este nemărginitul, atât de mult s-a smerit, încât că a încăput, a venit ca o sămânță de dumnezeire în pântecele Fecioarei Maria. Cum arată o sămânță pe lângă un copac? Și când te gândești că din acea sămânță, iată, în timp a răsărit copac mare, de nu-ți vine să crezi. Cum spunea Apostolul Pavel, trupul seminței este de un fel și nu se aseamănă cu trupul a ceea ce iese din sămânță. Sămânța omenească nu are nimic comun cu ființa care o luăm noi, dar există viață în ea. Deci așa a venit Dumnezeu în pântecele Fecioarei Maria, acum 9 luni, și iată, stând în pântecele ei, s-a îmbrăcat cu această haină de carne. Și apoi născut la 9 luni în Vitleemul Iudeii, împlinindu-se prorociile, am putea să spunem că a venit omeala pentru vicleanul Balaur care pântuia lumea și ucidea lumea, sufletele oamenilor pentru totdeauna. Deci această momeală, acest vierme, cum l-a numit prorocul David, pus în cârligul dumnezeirii al Tatălui Ceresc, s-a născut acum 2000 de ani în Vitleemul Iudeii. De ce acolo? Că Iudeia, e ținutul Iudeii, era dat în stăpânire unia dintre cei 12 patriarhi cu numele de Iuda. Și completez, nu Iuda care l-a vândut pe Hristos, ci Iuda care purta cel mai slăvit nume din poporul iudaic. Că Iuda se tâlcuiește mărturisire, iar Iuda Iscarioteanu a primit toate darurile pământești ca să se arate în fața judecății lui Hristos că nu dintr-un motiv oarecare, că ai fost nepărtinit, ai făcut această necuvință că l-ai vândut pe Hristos iudeilor. Deci a primit numele cel mai slăvit de Iuda, a primit până când și cea mai înaltă funcție de iconom în toată oștea apostolească și a lui Hristos, că el purta punga cu galbeni. Deci iată, dragilor credincioși, Dumnezeu ne-a nobilat pe noi cu chip de om, cel mai slăvit chip posibil, ne-a dat atâtea daruri după care toată zidirea cealaltă de lângă noi tânjește. Și noi devenim din Iudă mărturisitoare a lui Hristos, Iudă vânzătoare a lui Hristos. Să ținem cont de aceste lucruri, că vom fi întrebați în ceasul judecății și ne vor mustra animalele care astăzi au suflat acolo nesle asupra acestui prunc să-l încălzească, zicându-ne în glas omenesc. Noi animale fiind, l-am cunoscut că este ziditorul nostru și tu, vânzătorule, tu ai știut că trebuie să vină, dar tu dormeai. Te numeai ca cetățeanul Vitleemului timpul acelui an. Pe cărturarii vor mustra păstorii care nu știau decât cum să-și facă bâta mai bună pentru turma lor care o păstoreau, oameni simpli. vor veni și vor grăi în graiul lor simplu, zicându-le celor care au știut din cărți, din dogmatism, că vine Mesia zicându-ne, deci nu zicându-le, ci zicându-ne, mă asemui și eu, ca să ne îndreptăm cu toții acestei turme care nu vrea să-L cunoască pe Hristos. Deci ne va zice, noi n-am știut că El a făcut cerul și pământul, n-am știut nimic, idolatri fiind, dar iată, am mers și am adus acolo închinăciune pruncului Iisus. Vor veni magii din Persia, care erau spuma filozofiei păgâne și vor zice, mustrându-ne, noi n-am știut de așa snoblețe, de așa Dumnezeu, că El a făcut cerul și pământul. Am bătut mii de kilometri pe jos ca să venim în Palestina și să aducem daruri pruncului Iisus. Iar tu, omule, la câțiva pași de biserică, de Vitlăiemul, de Ierusalimul, de Golgota, unde s-a jertfit Hristos, nu te ostenești ca să mergi cu izvarul și obrajii. Și de aici putem să mergem mai departe, ca ai Vitlăiemul într-o icoană spânzurată în perete și o candelă care este jertfa care o aduci tu, Hristos, și tu nici măcar nu te ostenești să o aprind sau să te închin la ea cu pietate. Ai o carte de rugăciune care este ca un altar și tu, omule, atât de idol ești, rece, și nu vii să aduci o mică închinăciune pruncului care s-a născut astăzi. Așa să înțelegem, iubiților credincioși, cuvioaselor maici și surori, să-L înțelegem pe Cel care a venit astăzi și s-a născut. A lăsat înălțimea Lui de porfiră dumnezeiască și s-a întrupat în chip smerit, că este o smerenie a te naște. Iată, nu s-a rușinat și s-a născut în chip omenesc. Și s-a născut nu o mare, ci s-a născut un prunc, un fir, cum este firea omenească. Închipuiți-vă că acolo, într-o iesle, nici măcar cel mai umil om și sărac din lume nu se duce într-o iesle ca să se nască și să vină animalele și să-i sufle. Mama, înainte de a naște, cât de săracă ar fi, își pregătește câteva pelinci acolo. Maica Domnului n-a avut nimic. Și iată că dacă n-au fost oameni care să înconjoare cu căldură pe Cel ce avea să vină să mântuiască lumea, au venit animalele și au grăit în graiul lor și și-au adus darul lor necuvântător, ceea ce-i trebuia pruncului Iisus, căldură în cerul iernii. Au suflat cu nările lor acolo, parcă forțându-și plămânii să dea cât mai mult aer cald peste acel prunc care era părăsit de oameni. Împărăteasa cerului și a pământului, acea nevinovată și-a rupt veșmintele și l-a îmbrăcat în scutece atât de simple pe pruncul care a venit să te mântuiască, omule. Deci iată că dacă omul stă și doarme, stă atât de indolent la toate aceste lucrări dumnezeiești și pietrele vin să te mustre. S-a născut Hristos în puterea nopții. De ce? A venit în noaptea necunoștinței omului ca drept dovadă că tot Vitlăiemul dormea. Dar nu tot Vitlăiemul, prin asta simbolizează tot pământul dormea, în potopul păcatelor. Deci nu că dormea de somnul firesc al nopții, că și ziua dacă se năștea era somnul necunoștinței, somnul rațiunii, a păcatului. Și iată că dacă el a venit Dumnezeu, a venit lumină din cer, o lumină nefirească, dumnezeiască, care a luminat locul unde s-a născut pruncul Iisus. Tu, jidanule, n-ai putut să dai o cămăruță cât de mică acolo să vină să se nască cel care a făcut cerul și pământul. Iată pământul necuvântător din care ești zidit și care te ține și te hrănește și-a adus darul lui necuvântător o mică deschizătură de pământ, o peștere. Deci așa să înțelegem din pilda aceasta, din acest praznic dumnezeiesc, poate mustrător am grăit, dar bun consider oare fie pentru sufletele noastre, să înțelegem ceea ce este ascuns sub aceste taine dumnezeiești. A venit Hristos ca un vierme, cât este de ignorat un vierme față de restul zidirilor. Dar iată cât preț are pentru pescar când vrea să prindă ceva cu el, dar nu altfel decât cu sacrificiul viermelui. Hristos, închipuiți-vă, a lăsat noblețea de ziditor al pământului și a tot universul și iată s-a coborât în haină de om, deci această proporție de coborâre a lui Hristos din înaltul cerului este cum ar fi un vierme față de un chip de om. Și totuși nu s-a rușinat să ia chipul zidirii sale și să nu numai să se înfățișeze așa, ci iată a trecut prin cuțitul morții când, pre crucea Golgotei, avea să moară și momentul acela când sufletul său a părăsit trupul, când s-au zis săvârșitul sa, colții diavolului deja s-au înfruptat din trupul Fiului Mariei, din trupul acestui prunc nou născut în Vicleiemul Iudeii. Deja când sufletul a plecat la cele înalte, diavolul cu colții plini de sânge a Fiului Omului și a Fiului lui Dumnezeu era înșelat. Că Hristos a venit cea mai mare înșelăciune direct. A venit Hristos, momeală, ia și gustă din acest om care propovăduiește cuvântul adevărului și îndreptarea iudeilor din cărările strâmbe pe cărările rebe. Iar gustarea nu era altceva decât uciderea, adică închiderea acestui glas. Și iată că mușcând, Hristos a murit, s-a atins de dumnezeire. Și cum? Hristos, murind ca un om, după legământul care l-a făcut diavolul cu Adam, ca tot ce pleacă dincolo prin ușa morții să meargă în iad. S-a dus ca un om în iad, dar ca un Dumnezeu. A murit ca un om pe cruce și s-a trezit cu Dumnezeu la porțile iadului, zicând: deschideți voi porțile voastre și vă deschideți porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Atunci s-a spart cursa, atunci s-a împlinit ce a zis prorocul David. Cursa s-a sfărâmat, iar noi ne-am izbărit. Deci, dragilor credincioși, așa am fost izbăviți în foarte scurte cuvinte, cât m-am priceput și sper că ați înțeles, s-a izbăvit sufletul nostru din cursa morții. Nu ne rămâne decât un singur lucru, să împlinim ceea ce a spus Hristos, tot cel ce crede într-o mine, viață veșnică va avea. Iar noi, după nimicnicia noastră, să-i dăm slavă în vecii vecilor. Amin.